ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। त्रेता युग में अधर्म के चार पैरों, झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई क्षीण हो जाता है। तात्पर्य, झूठ से सत्य क्षीण होता है, हिंसा से दया, असंतोष से तपस्या और कलह से दान तथा स्वच्छता क्षीण होते हैं। त्रेता युग में अधर्म का प्रवेश का आरंभ था। सत्य युग में प्राय सब व्यक्ति हंस है, हंस और परमहंस। कुछ असुर भी थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, लेकिन ज्यादा लोग हंस थे। अर्थात जो व्यक्ति का साक्षात्कार है कि मानव जन्म का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो व्यक्ति हंस बोलते हैं, और जो हंस जाति में श्रेष्ठ है परमहंस बोलते हैं। तो त्रेता युग में सामान्य व्यवहार में अधर्म का प्रवेश था, और आज कली युग है, तो उस समय त्रेता युग में झूठ, हिंसा, असंतोष की परिणति है लोभ, और अस्वच्छता। तो ये सब दोष, पाप के चार स्तंभ मानव समाज में त्रेता युग में धीरे धीरे प्रवेश किए हैं। लेकिन आजकल कल युग में धीरे धीरे मानव समाज में आने का प्रश्न नहीं है। ये चार पाप के स्तंभ जो धर्म का चार स्तंभ के पूर्ण विपरीत है, ये सभी प्रकार का पाप आज का भ्रंत समाज की वृत्ति है। आजकल हिंसा, यहां पर हिंसा पाप का एक स्तंभ या महान लक्षण ऐसे वर्णन है। तो आजकल भ्रंत पशुवत द्विपद पशु मानव समाज में हिंसा प्रशंसनीय है। जिनका बल है दूसरे लोगों को मारना, तो वो व्यक्ति महान है। आज के लोग का परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति झूठ बोलने से, हिंसा करने से, अन्याय से, धोखे देने से, जैसे तैसे पैसा वाला होते हैं, तो वो समाज में महान है। और जिनके दिव्य गुण है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, लेकिन जिनके है तो ऐसे व्यक्ति तुच्छ मान जाते, क्या है वो, बेकार आदमी है, कुछ नहीं कर सकते। साधु बेकार ऐसे मान जाता है, तो वो व्यक्ति फेलियर है, तो स्कूल पास भी नहीं कर सकता, तो इसलिए साधु बन गया है ऐसे। एक्चुअली ऐसे बहुत है जो पेट भरने के लिए साधु है, लेकिन वास्तविक साधु जिनके वास्तविक गुण है, दिव्य गुण है, तपस्या, स्वच्छता, सत्य, सत्य कथा बोलना, तो ऐसे व्यक्ति इस आधुनिक मानव समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में, जो समाज का भूषण है, तो आज के लोग ऐसे साधु को तुच्छ मान जाते हैं। तो क्या मतलब है, सत्य योग में मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य वो सब मालूम पड़ता था, और आजकल कलि युग में मानव जीवन का क्या उद्देश्य है कोई नहीं जानते, पूरा विपरीत अवस्था है। तो वेदांत सूत्र में कहा जाते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञास, मानव जन्म में ब्रह्म के बारे में, परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। तो वेदांत सूत्र में पहले यही बात है, तो बात नहीं है कि दयाशील होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, साधु होना चाहिए, तो वो बात नहीं है। परम सत्य को अनुसंधान करना वो ही मानव जन्म का उद्देश्य है, मानव जन्म का अर्थ है। क्योंकि अगर मानव जन्म में ब्रह्मा पूछना नहीं होते तो वो मानव जन्म अमानव जैसे। तो क्यों वेदांत सूत्र में शुरू में ऐसे गुण भूषित की बात नहीं है, क्या ये सभी गुण से भक्ति आती है या भक्ति से ये सब गुण उद्धृत होते हैं? भक्ति है सभी महान गुण का स्रोत है, और ये सब गुण अगर हो किसी के लेकिन भक्ति नहीं है तो वो ये सब गुण तो वास्तव में गुण नहीं है। जैसे कि यहां पर सत्य वाचन बोलना प्रशंसनीय है, लेकिन अगर कोई सत्यवादी कृष्ण की, कृष्ण परम सत्य है ये बात को नहीं मानते तो सत्यवादी नहीं है। सच बोलो सत्यमेव जायते नाम ऋतम, इस श्लोक में अनृत ये शब्द आते हैं। अनृत का मतलब झूठ बोल, अनृत। सत्यम एव जायते, भारत में ये तीन शब्द प्रसिद्ध है। उसके बाद सत्यम एव जायते नानृतम न अनृत, अनृत का मतलब झूठ बोल। तो सत्यवाचन बोलना चाहिए, लेकिन सत्य क्या है? सत्य है कि हम अभी वडोदरा नगर में है, वडोदरा गुजरात राष्ट्र का एक शहर है, गुजरात है भारत का एक राष्ट्र है, तो ये सब सत्य वचन है। लेकिन वास्तविक सत्य का कोई संबंध नहीं है इसमें। वास्तविक सत्य है कृष्ण, और कि हम कृष्ण दास हैं। तो भौतिक क्षेत्र के बारे में सत्य बोलने से फायदा नहीं होते, और वास्तव में वो सब मिथ्या है, क्योंकि उसका आधार है भ्रांत धारणा। यही धारणा कि मैं गुजराती हूं, मेरा भारत महान, गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम मुसलमान है इत्यादि। तो भौतिक परिपेक्ष में सत्य होने के भी वो सब मिथ्या है। हम गुजराती है, गुजराती नहीं है, इस शरीर जो हम नहीं है वो गुजराती है, लेकिन हम शरीर नहीं है, तो इसलिए ऐसे बोलना मैं भारतीय हूं वो सत्य नहीं है। तो सत्य वचन केवल भक्तजन बोल सकते हैं। स्वच्छता एक और महान गुण है, लेकिन हर रोज बारह बार स्नान करके भी यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो मन मलिन रहेगा, तो शारीरिक स्वच्छता मुख्य नहीं है। वास्तविक स्वच्छता है हृदय की स्वच्छता, और वो संभव हो अगर मुख्य मल हटाना है। वो मुख्य मल क्या है? जीव स्वरूप हॉय कृष्ण दास ना, ऐसे समझना कि मैं कृष्णदास नहीं हूं। तो ऐसे अगर स्वीकार करना है तो बार बार स्नान करके भी वो कोयला को साफ करने का प्रयास है। तो कितने बार कोयला को साफ करने तो कितना बार लगेगा उसको साफ करने? तो कभी भी साफ नहीं हो सकता। कोयला धुले हो मोयला जाबे ना, इन बंगाली ऐसे बोलने हैं। तो प्रभुपाद एक बार इनके शिष्यों के बारे में ऐसे बोले, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन ये सभी लोगों का सुधार करना कठिन है। तो स्वच्छता एक गुण है, सत्य वचन बोलना गुण है, लेकिन ये सब गुण यदि कृष्ण भक्ति में युक्त नहीं होते हैं तो क्या है? इसके बारे में एक उदाहरण है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र तपस्य चप, Pranasyaiva dehasya mandanam lokaranjanam. तो एक व्यक्ति को भूषण अलंकार श्रृंगार देने से तो वो आदमी सुंदर जैसे देखते हैं। इस मौसम में देखते वो नारियों के हाथ में मेहंदी है, शादी का मौसम और आज का लिपस्टिक इत्यादि वो बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रसाद। और हेयर स्टाइल अच्छे पोशाक पहनना तो ये सब शारीरिक सौंदर्य के लिए है, लेकिन वो सब अलंकार हेयर स्टाइल इत्यादि करना शव के लिए तो क्या शोभा है। तो जितने भी अलंकार देना है शव को तो फिर भी शव होते और कभी भी सुंदर नहीं हो सकते, कभी भी आकर्षण नहीं हो सकते, शव तो शव है। तो इस प्रकार गुण अगर एक अभक्त के गुण है वो शव को शव का श्रृंगार करने जैसे, तो थोड़े दूर से अच्छा देखते लेकिन बाजों में आने से देखते हूं शव। तो इस प्रकार भी जो कृष्ण भक्ति नहीं करते इनकी गुण तो कोई वास्तविक गुण नहीं है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज का वचन है कि भगवान के भक्त के सभी महान गुण भूषित है और हराव भक्त से कतो महान गुणा मनोरथे नासजी देव दामतो वही। अर्थात महान गुण नहीं है अभक्त, हरे हरि के अभक्तों में महान गुण नहीं, करीब कुछ गुण है लेकिन महान गुण नहीं है। एक उदाहरण है कि आधुनिक युग में मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता बहुत प्रशंसित होती है, इनके गुण था कि पूरे जीवन उत्सर्ग किया कलकत्ता के दरिद्र लोग की सहायता करने के लिए, लेकिन उससे वास्तव में क्या फायदा था। वो एक गुण है क्योंकि खुद का इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं किया, वो भोग विलासिनी नहीं थी, लेकिन उनका प्रयास से क्या फायदा हुआ। तो मदर टेरेसा का कलकत्ता जाने के पहले बहुत दरिद्र लोग थे कलकत्ता में और उनका प्रस्थान के बाद और ज्यादा दरिद्र लोग थे और बहुत कम दरिद्र लोग की सहायता की। और किस प्रकार की सहायता? शारीरिक, जो दरिद्र है अपना दोष से कर्म फल के अनुसार तो दरिद्र होते हैं और वो कर्म फल को भोगना पड़ेगा। और अगर कोई प्रयास करते हैं वो दरिद्र लोग को धनी बनाना कृत्रिम उपाय से तो नहीं है कि वो कर्म फल जो भोगना है वो कर्म फल का एराम करना तो संभव नहीं है, भोगना पड़ेगा। और जो दरिद्र थे, जो मदर टेरेसा का मदर टेरेसा होम, मदर टेरेसा का भवन है आश्रय, तो क्या फायदा में मृत्यु के बाद, मतलब जन्म लिया अज्ञान में और चले गया अज्ञान में, तो अज्ञान है दरिद्रता का मूल कारण और धन ऐश्वर्य भौतिक धन ऐश्वर्य का कारण भी। तो कभी कभी बाध्य जीव जो कभी कभी धनी होते हैं और कभी कभी दरिद्र होते हैं, और सभी अवस्था में अज्ञान का कारण से दुखी होते हैं। और मादर टेरेसा का अज्ञान था कि उन्होंने सोचा कि दरिद्र लोगों को कुछ सुविधा देने से वे थोड़ा आराम मिलेंगे और सुखी होंगे, वो भी अज्ञान है। तो एक अज्ञानी अगर दूसरे अज्ञानी को सहायता करते हैं वो सब अज्ञान होगा, धारणा है अज्ञान, प्रयास है अज्ञान और फल अज्ञान होते हैं, तो कुछ फायदा नहीं था। इसलिए गुण होने के भी जीवन उत्सर्ग करना, अन्य लोग का उद्धार करने के लिए, सहायता करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो अज्ञानी है जिसका प्रस्ताव है दूसरों की सहायता करना, तो उसकी सहायता करना चाहिए। तो अंध लोग, एक अंध अगर प्रयास करते दूसरे अंध को मार्गदर्शन देना, तो ये अंध परंपरा न्याय बोलते हैं। यथा क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज, अंधाय क्या, अंधा परंपरा न्याय। एक अंध तो दूसरा अंध का हाथ लेके उसको मार दे जाते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं देख सकते। हाँ, और दोनों गिर जाते हैं नाला में। तो वास्तविक गुण है कृष्ण के चरण में शरण लेना, और उसके अलावा और सब गुण जो हम सोचते गुण, वो गुण नहीं है, केवल अज्ञान का विकार है और कुछ नहीं। तो त्रेता युग में अधर्म का प्रवेश था और काली युग में अधर्म का प्रवेश नहीं होते है, पूरा वातावरण है अधर्मपूर्ण। इस काली युग में अधर्म हटाने के लिए एक ही उपाय है, वो क्या है आप सब जानते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन। तो आधुनिक युग में लोग इतना सा मूर्ख है कि चातुर्युग है, कृतयुग, त्वैतयुग, द्वारपयुग, कालयुग, इसमें विश्वास नहीं है, पता नहीं है और सुन के भी विश्वास नहीं है। बोलते हैं कि मानव समाज का शुरू 3000 साल के पहले, और उसके पहले क्या था, साइंटिस्ट एप, क्या बोलते, caveman, गुहे रहने वाले, और उसके पहले चार्ल्स डार्विन का बाप एक खाली बंदर था, तो इतना बड़ा मूर्ख था। कैसे है कि ये मेरा प्रश्न है और इसका उत्तर मैं नहीं जानती हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय हिंदू का विश्वास है आधुनिक अज्ञान जिसका नाम है विज्ञान उसमें है, और विश्वास कहते हैं कि 3000 साल के पहले सभ्यता नहीं था और उसके पहले गुहा मनुष्य था, तो ये बात विश्वास करते आधुनिक अज्ञान, और राम भगवान में भी विश्वास है जिनका वर्णन है शास्त्र में कि वे त्रेता युग में थे लाख लाख सालों के पहले, तो कैसे दोनों का विश्वास करते आप बोलो। एक तो गलत है लेकिन दोनों एक साथ विश्वास करते हैं, कैसे? एक साथ विचार नहीं करते, एक्चुअली यही उत्तर है। सदाभूत प्रभु, शायद इनका नाम आपको मालूम है, प्रभुपाद के शिष्य जो मैथमेटिक्स PhD है, वो प्रभुपाद का आदर्श वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं, वैदिक तथ्य का सत्यता प्रकाश करने के लिए। तो एक बार मुझे बोले कि हिंदू लोग का सिर में दो विभाग है, एक है व्यवहारिक और एक है धार्मिक, और एक समय खाली एक क्या बोलते हैं एक विभाग चलते हैं, एक काम करते हैं, तो ज्यादा समय व्यवहारिक बुद्धि चलते हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं या साधु के पास जाते हैं उसको बंद करके और इस तरफ चलाते हैं। विचित्र, तो ऐसे हिंदू धर्म बहुत उदार है, सब कुछ संभव है हिंदू धर्म में। वो प्रभुपाद का वर्णन है नहीं, वो भगवद गीता का तात्पर्य कि द्वितीय विश्व युद्ध में कलकत्ता में एक व्यापारी हिटलर की पूजा की, क्योंकि हिटलर की दया से वो व्यापारी का बड़ा लाभ था, युद्ध में ज्यादा पैसा मिला, तो इसलिए राम कृष्ण काली इत्यादि के देवताओं के साथ हिटलर की पूजा की, स्वामी हिटलर। और उसका तस्वीर पर चंदन लगाया, जय स्वामी हिटलर। सब कुछ संभव है हिंदू धर्म में, उदार धर्म है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो इसलिए प्रभुपाद सेंटिमेंटली भावात्मक रूप के अनुसार गीता प्रचार नहीं किया, तो सहज है भावात्मक लोग के बीच कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो कुछ कहानी कहना, कुछ भजन गाना, और निर्बोध लोग ज्यादा आएंगे। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी समाज के मनीषीगण, बुद्धिजीवीगण कृष्ण भक्ति में लाने, तो वो इतना सहज नहीं है, क्योंकि बुद्धिजीवी का विश्वास है अपनी बुद्धि में, भगवान की बुद्धि में नहीं है। और अपनी कुबुद्धि से विश्वास करते हैं कि कोई भगवान नहीं है। और जगत की सृष्टि घटना से हुई, तो ऐसे व्यक्ति को भगवत भक्ति में लाना कठिन है, क्योंकि सब कुछ जो हम स्वीकार करते हैं वे अस्वीकार करते हैं। कि काली युग के पहले द्वारप युग था, उसके पहले चैत्य युग, उसके पहले सत्य युग, और उसके पहले काली युग, और ऐसा काल चक्र चलते हैं, उसमें विश्वास नहीं है। कि भगवान त्रिकाल गया है, उसमें विश्वास नहीं है। सब वचन जो शास्त्र में है सब कुछ अविश्वास करते हैं, और इसलिए शास्त्र है जैसे मानते हैं। तो ये सभी लोग का विश्वास है विज्ञान में, तो कि भगवत संदेश परम विज्ञान है, तो कैसे वो वैज्ञानिक मनीषी का आश्वस्त करना। वो प्रभुपाद के शिष्यों और प्रशिष्यों का मुख्य कर्तव्य है। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट स्थापना की। दुनिया के बुद्धिजीवियों को भगवत संदेश के बारे में आश्वस्त करना, और इसलिए प्रभुपाद स्वयं बहुत प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, लेखक, संवादिक इत्यादि समाज के नेताओं को कृष्ण भक्ति प्रचार किया। प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी कि मानव समाज के नेताओं इस कृष्ण भक्ति स्वीकार करेंगे, तो यही प्रयास करना चाहिए। तो खाली हमारा विश्वास नहीं है कि ये युग चक्रमान होते हैं, तो ये शास्त्रीय वचन है। कल भगवद गीता प्रवचन में हमें सुने कि अज्ञश्चा शरधानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है तो बुद्धिजीवी बुद्धिमान होने के भी उसका सत्यनाश होते है। तो कि शास्त्र सत्य है, तो इसको इस बात को स्थापना मानव समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कृष्ण भक्ति प्रचार करना थोड़ा सहज है, पाश्चात्य देशों में वो से, क्योंकि भारत में कम से कम हिंदू लोग का स्वाभाविक विश्वास है शास्त्र में, कृष्ण में इत्यादि। सब नहीं है लेकिन बहुत है। तो अभी तक हर 12 साल के बाद कुंभ मेला होती है चित्रराज प्रयाग में, और उस समय कितने लोग जाते हैं? तो लाख नहीं है, क्रॉ के अधिक जाते हैं। और इतना सा मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रचार होने के भी तो अभी तक लोग मंदिर जाते हैं और मूर्ति में विश्वास है। तो इस स्वाभाविक विश्वास को टूटना लगभग संभव नहीं है। तो फिर भी जो कुंभ मेला जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर दर्शन इत्यादि करते हैं, तो ये सब लोग का पक्का ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तो किस लिए ये सब करना? तो फिर भी लौकिक विश्वास है, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। तो ये सब श्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण भक्ति प्रचार करने से वे तुरंत कृष्ण भक्ति में आ सकते। एक उदाहरण है कि कुछ दिन के पहले इस्कॉन का उज्जैन मंदिर का उद्घाटन था, और 2 साल के पहले इस्कॉन का कोई केंद्र नहीं था उज्जैन में, तो अभी है। और 2 साल में इस्कॉन का प्रचार करने का फल से बहुत सारे लोग इस गौड़ीय वैष्णव पद्धति को ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक विश्वास है। लेकिन कोई मार्गदर्शन नहीं तब तक वो इस्कॉन का प्रचार का शुरू करने के पहले, तो तब तक तो कोई मार्गदर्शन नहीं था, शिक्षा नहीं मिली गौड़ीय वैष्णव प्रथा के बारे में, लेकिन मिलके ग्रहण किए बहुत। तो ये भारत का स्वभाव है कि बहुत से लोग लगभग प्रस्तुत है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार ग्रहण करने के लिए, लेकिन पाश्चात्य देश में एक ही हाल नहीं है। अगर हम प्रयास करते हैं पाश्चात्य देशों में प्रचार करने, तो पहले संशयात्मक के असंख्य संशय का उत्तर देना पड़ेगा। और इस भारत में भी मेरा खुद का विचार है कि बहुत भक्त है इस्कॉन के भक्त, हम इस्कॉन के भक्त बोलते हैं, एक्चुअली कृष्ण के भक्त बोलना चाहिए। इस्कॉन एक संस्थ है कृष्ण भक्ति के लिए। हमारा उद्देश्य है लोग को कृष्ण भक्ति में डालना, इस्कॉन भक्ति नहीं है। इस्कॉन है उपाय और उपेय कृष्ण है, तो खाली इस्कॉन का सदस्य होने से कृष्ण भक्ति नहीं होती है। भक्ति में प्रयास करना चाहिए, केवल रबर स्टाम्प लगा के मैं इस्कॉन सदस्य हूं तो उससे कृष्ण भक्ति नहीं होती। तो यही मंतव्य करना चाहता था कि वो पहले बोला ना कि तो मस्तिष्क में 2 विभाग है, एक धार्मिक और एक तथाकथित व्यवहारिक वैज्ञानिक। तो ऐसा है मेरा ख्याल है कि इस्कॉन के भक्त बहुत है हिंदू जो कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन व्यवहारिक बुद्धि से चार्ल्स डार्विन को विश्वास करते हैं और व्यवहारिक बकवास बहुत विश्वास करते हैं, तो हम कृष्ण भक्ति करेंगे और साथ साथ हम आधुनिक प्रथा सक्सेसफुल होना, बड़ा व्यक्ति MSc PhD ये सब होंगे साथ साथ। तो मेरा जीवन का लक्ष्य सिर्फ कृष्ण भक्ति है और सक्सेसफुल भी होंगे, उसमें क्या नुकसान है? अच्छा हो प्रचार के लिए, वो प्रचार ही चल रहा, बड़ा बंगलो बनाया प्रचार के लिए, तो प्रचार ही सार है और प्रचार कभी भी चल होते हैं। खुद का इंद्रिय सुख के लिए युक्त वैराग्य का नाम है, बहुत युक्त भोग विलास होते, वैराग्य का नाम है भोग विलास होते हैं। तो ये सब कलयुग का लक्षण है, शास्त्र में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का मंतव्य है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, यही मंतव्य है, यही सब कुछ है। नाम बिना किच्छु नाही कवार चौदह भुवन मजे, कृष्ण नाम ही सार है। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म, सर्व शास्त्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। हरे कृष्ण बोलो, श्रीमद् भागवत प्रवचन सुनो और श्री श्री गौनिताय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का महाप्रसाद सेवन करो। सेवन करने वाले है कोई?